Co? Nie stać nas. A stać nas. SsangYong odkupi nasz samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. A gwarancja? 5-letnia i bogate wyposażenie już od 81 500 zł za koreańskiego SsangYonga. Zamień swój samochód na nowy z bonusem odkupu do 10 tysięcy złotych. SsangYong. To więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 września, jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wojsko uruchomiło szpital polowy w Nysie. Stacjonarny budynek został zniszczony przez powódź. Wielka mobilizacja w Oławie. Fala na Odrze ma przechodzić przez miasto przez najbliższych kilkanaście godzin. Rabują opuszczone mieszkania i podszywają się pod osoby niosące pomoc. Na zalanych terenach plaga szabrowników. W Nysie zaczął działać szpital polowy. Na razie działa ambulatorium, ale wojsko obiecuje więcej personelu i więcej specjalistycznego sprzętu, mówi starosta Nysy Daniel Palimonka. Musieliśmy coś tutaj zorganizować i właśnie przyjechały nowe kontenery, nowe namioty do rozkładania. Naszą ideą jest, żeby tutaj była nie tylko ambulatoryjna opieka, ale też taka diagnostyka wstępna, ale na tym wyższym poziomie, czyli RTG, USG, być może tomograf. W tej chwili personel szpitala polowego stanowią lekarze podlegający pod dowództwo generalne oraz powietrzna jednostka ewakuacji medycznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Mieszkańcy Oławy wzmacniają przeciwpowodziowe i zabezpieczają miejsca najbardziej zagrożone powodzią. Jednoczą siły, aby minimalizować szkody i przywrócić normalność po fali powodziowej na Odrze, która zaczęła przechodzić przez miasto między 3 a 5 rano. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Patryk Kuniszewicz. Nad ranem było takie małe rozprężenie, bo kiedy wczoraj patrzyliśmy na wodoskaz i pokazywał 730 cm, nad ranem 735, to wszyscy odetchnęli z ulgą, ale po dwóch godzinach zrobiło się 740, a więc sytuacja niepewna, czy przypadkiem Odra cały czas się nie podnosi. Dlatego po krótkiej przerwie porannej teraz znowu wszyscy mieszkańcy, ale widzę też żołnierzy z 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, sypią piasek do worków, obok mnie pani Agnieszka, która zrobiła sobie krótką przerwę tylko. Ja nie wierzę w to, co widzę. Też nie wierzę. Tak jak mówiłam, przeżyłam 97 i teraz nadal nie wierzę. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że w tej chwili stara rzeźnia nad Odrą w Oławie to jest najbardziej wzruszające miejsce. Proszę mi uwierzyć, tutaj pomaga nam wiele osób, pomaga nam wojsko, pomagają pracownicy fabryk, wolontariusze, dzieci, mieszkańcy, po prostu wszyscy. Jest to bardzo, bardzo wzruszające. Fala na Odrze w Oławie ma około 770 cm wysokości i jest niższa niż początkowo zakładano. Jednak wydłużyła się i będzie przechodzić przez miasto przez najbliższe kilkanaście godzin. W Głuchołazach ponad połowa mieszkańców nie ma dostępu do bieżącej wody i prądu. Woda z Białej Głuchołaskiej przelała się przez wały, zalewając miasto. Wiele domów zostało zniszczonych. Minister infrastruktury poinformował, że służby zaczęły przygotowania do odbudowy mostu w Głuchołazach. W Stroniu Śląskim dochodzi do ekstremalnych przypadków szabrownictwa, przekazał Polskiemu Radiu sekretarz gminy Tomasz Olszewski. Mieszkańcy informują o włamaniach do opuszczonych mieszkań, próbach oszustwa i zastraszaniach. Pojawiają się także przestępcy podszywający się pod osoby niosące pomoc. Ekstremalne przypadki to pod osłoną nocy i chęci zaproponowania fikcyjnego wspomożenia w zakresie chociażby dostarczenia pieczywa do naszych mieszkańców. Pod to się podszywają osoby, które mają na celu zastraszanie naszych mieszkańców, chęć tak naprawdę ich ogrobienia. Na miejsce dotarły już dodatkowe siły policji i żandarmerii wojskowej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej będzie jutro w Polsce na rozmowach o skutkach powodzi. Wizyta Ursuli von der Leyen jest organizowana na zaproszenie premiera Donalda Tuska. Wczorajszą informację naszej brukselskiej korespondentki potwierdziła dziś rzeczniczka komisji. Szefowa komisji będzie we Wrocławiu, poinformowała rzeczniczka Arianna Podesta. Przewodnicząca von der Leyen odwiedzi zagrożone obszary, by ocenić sytuację powstałą w wyniku niedawnych ulewnych powodzi i deszczy, które nawiedziły Polskę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ma rozmawiać we Wrocławiu z premierem Donaldem Tuskiem, ale także z premierami Czech i Słowacji oraz kanclerzem Austrii. Omówi ona działania podjęte przez władze w reakcji na kryzys. Rozmowa ma dotyczyć także szybszej wypłaty pieniędzy z unijnego budżetu na natychmiastową pomoc dla powodzian. Polska oczekuje też ułatwień i większej elastyczności przy wykorzystywaniu pieniędzy z programów, z których finansowane są inwestycje na zalanych terenach.

tonacji trójki, czyli muzyka na środowe popołudnie, najlepsza, tak myślę. Trochę piosenek, odrobina pięknej elektroniki. Myślę, że trochę muzycznej łagodności nam się wszystkim przyda w tych bardzo nerwowych dniach, które właśnie przeżywamy. Rozpoczęliśmy od nowości. Masayoshi Fujita, czyli japoński wibrafonista i Moor Mother w kompozycji Our Mother's Lights. Czy mówiłem, że będą piosenki? Tak, mówiłem. To w takim razie bardzo proszę. Chyba niewielu z nas spodziewało się, że dostaniemy nową muzykę od tego artysty. Hello out there, this is planet Earth, calling, calling, calling, calling, calling. Hello out there, our net worth is falling, falling, falling, falling, falling. We're the third from the sun, we are blue and white, spinning, spinning, spinning, spinning. If you wish upon a star, wish upon us tonight, we're dimming, dimming, dimming. Hello out there, we're in the Milky Way, sailing, sailing, sailing, sailing, sailing. In this final fight for life and peace, we're failing, failing, failing, failing. Hello out there, you see a morning star, gaining, gaining, gaining, gaining, gaining. And the Alpha and Omega will be raining, raining, raining, raining, raining. And the die is cast, and the lines are drawn, and the time is when the angels sound their seven trumpets across the land and the sea, and the king will come and reign a thousand years and restore his earthly realm, and there will be no night, for he will be our light throughout eternity. Hello, hello, hello, hello, hello. Można powiedzieć, jaka tam nowa muzyka Johnny'ego Cash'a. No ale jednak mimo wszystko zawsze albumy podpisane jego nazwiskiem elektryzują, przynajmniej mnie. To jest taka płyta, która już pojawiła się jakiś czas temu, ale nie miałem okazji jej Państwu grać. Zapewne znają Państwo fragmenty tego albumu z naszej anteny. Songwriter Johnny Cash i tak naprawdę sesje, które odbyły się na początku lat 90. w roku 1993, tuż przed tym, zanim Johnny Cash zaczął nagrywać swoje słynne sesje z Rickiem Rubinem pod szyldem American Recordings. Mamy na tej płycie i utwory z początku lat 90., ale także i takie kompozycje, które powstawały wcześniej, w latach 60., czy chociażby z końca lat 70., jak właśnie Hello Out There, która zabrzmiała przed momentem. Zresztą utwór, który za chwilę Drive On, później Johnny Cash jeszcze zarejestrował wraz z Rickiem Rubinem. Ot kolejna historia w niezwykle bogatej dyskografii tego muzyka. A wśród artystów, którzy pojawili się podczas tych sesji i

Driver, Soccer Mommy. To także propozycja do pierwszej trójki. To jeszcze jeden utwór, od którego nie mogę się oderwać. Tucker Zimmerman i Big Thief, Burial at the Sea. Take me out to the edge of the sky. Fill me with laughter and a lopsided smile. Roll back the waves that cloud my eyes. I want to dance with a whale for a while. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. There's a message in a bottle from 1492. Shipwrecked sailors on a rock, a stone's throw away from the village they plunder. Our time is up, no more shall we count the clicks of the clock. Oh yeah. Sleepers of the deep sweep from shore to floor. Chances are slim you'll come back the same. And if you wish to return to the shore, I'll teach the gentle Vikings to remember your name. Oh yeah, oh, oh yeah. Wiecznie młody Tucker Zimmerman i zespół Big Thief, Burial at the Sea. Program trzeci Polskiego Radia jest 15.30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Fala wezbraniowa we Wrocławiu ma być niższa i wyniesie maksymalnie 5,5 metra. To o metr mniej niż początkowo zakładano. W dodatku nadejdzie wcześniej, zapowiada hydrolog Izabela Adrian. Tuż przed Wrocławiem. Dziś rano został przekroczony stan alarmowy. Obecnie wynosi on 484 cm i wciąż rośnie. I wzrastać będzie jeszcze do północy, do drugiej w nocy. Fala powodziowa na Odrze będzie przechodziła od 2 do 3 dni. 600 żołnierzy pomaga w usuwaniu skutków powodzi w Stroniu Śląskim. Do dyspozycji mają sprzęt ciężki potrzebny w naprawie dróg i oczyszczaniu domów. Jak zadeklarował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, żołnierze pozostaną, dopóki będzie taka potrzeba. Na zalanych terenach pomoc udzielana jest także zwierzętom i to nie tylko psom, kotom czy zwierzętom gospodarskim. Dzięki pospolitemu ruszeniu udało się ocalić ośrodek rehabilitacji Jerzy w Kłodzku. Uratowane wszystkie zwierzęta, mówi Jerzy Gara, opiekun zwierząt. Tak się złożyło, ten pan busem pojechał, zawiózł te jeżyki do Świdnicy. W międzyczasie pani Justyna z Gdańska przyjechała do tej Świdnicy, załadowała te jeży, zawiozła połowę jeży do ośrodka pod Warszawą, część jest dalej pod Brodnicą. No jeży mają się dobrze, no i zostały uratowane. Pan Jerzy liczy na to, że w przyszłym roku na początku lata jeże wrócą do Kłodzka. Ponad 1 000 000 złotych dla powodzian. Tyle już zebrali Polacy mieszkający w Zjednoczonym Królestwie. To największa zbiórka emigrantów. 1,5 miliona złotych to cel zbiórki. To nie jedyna taka akcja. Pieniądze gromadzą też na przykład polonijne rozgłośnie radiowe. Ostatnia niedziela września to dzień zbiórki w polskich parafiach w Anglii i Walii. Za niecałe pół godziny na 3 antenach Polskiego Radia kolejne wydanie audycji specjalnej Raport Powodziowy. A to był Serwis Trójki. A w tonacji Trójki zapraszam Państwa do roku 1984. A ja myję zęby i idę spać. Kładę się spać. Tu do lodówki. Zamykam drzwi. Na cztery spusty. Wczoraj Bartek Chaciński przypomniał mi, że mija dokładnie 40 lat od wydania płyty Nieustanne Tango Republiki. Tak, tak, dokładnie tak było. Nieustanne Tango, drugi album tej formacji. Było z nim sporo zamieszania ze względu na wydawnictwo Polton, ze względu na to, że płyta została wydana w bardzo kiepskiej okładce, złej jakości. Nie było tych płyt, pamiętam, trzeba było się specjalnie zapisywać, żeby kupić jakiś egzemplarz. Materiał został zarejestrowany w Warszawie, w studiu na Wawrzyszewie. Druga płyta, no myślę, że cieszyła się równą popularnością jak ten pierwszy album, choć gdybym miał, oczywiście to jedna z moich ulubionych płyt, jeśli chodzi o polską muzykę wszechczasów, pierwsza dziesiątka na pewno, ale gdybym miał wskazać miejsce pierwsze w takim rankingu, to no, od razu powiem Odsłonię Karty, bo to właściwie dla mnie jest sprawa oczywista. Numer jeden to są zawsze były i są nowe sytuacje Republiki. 40 lat minęło od wydania Nieustannego Tanga. To jesteśmy cały czas w roku 1984. Przypominam, że w środowe popołudnia wybieram dla Państwa różne single, które ukazywały się dokładnie 4 dekady temu. To dzisiaj, powiem szczerze, rzecz nieoczywista. Proszę zwrócić uwagę nie tylko na główny głos, ale także na głos wokalistki. No time to know you. Darling, Don't Leave Me, singiel z roku 1984. I teraz tak, jeśli chodzi o pana, no to mógł być problem oczywiście z rozpoznaniem, bo to nie jest kwestia oczywista, to zacznijmy od pani, bo tutaj właściwie wszystko jasne. Annie Lennox gościnnie, tak, tak, to jest świetna odpowiedź, a jeśli chodzi o pana, no i on tak naprawdę tutaj jest najważniejszy, bo to pod jego imieniem i nazwiskiem pojawił się ten singiel, to Robert Girl, czyli niemiecki artysta, który przez całe lata związany był z formacją Deutsche Amerikanische Freundschaft. Girl rozpoczynał swoją przygodę z muzyką, studiując na Uniwersytecie Muzycznym Leopolda Mozarta w Augsburgu, ale porzucił klasyczne studia, wyjechał do Londynu i zaczął robić bardzo różne rzeczy i nagrywać bardzo różną muzykę. W momencie, kiedy DAW przestał istnieć, to był jeden z takich momentów w 80., właściwie pod koniec 83. roku, pozostał w związku z wytwórnią Mute Records i nagrał dla niej swój pierwszy solowy album Night Full of Tension, właśnie z udziałem Annie Lennox. Znał artystkę zupełnie nieźle, wcześniej wystąpił na płycie Eurythmics in the Garden. Zatem to jest ten główny singiel z roku 1984 i chyba największy przebój, jeśli w ogóle można mówić o przebojach w przypadku tego muzyka, Don't Darling, Don't Leave Me. To może obróćmy singiel na stronę drugą i zobaczymy, co tam zostało zarejestrowane. Robert Girl i kompozycja A Is Witter Da, czyli druga strona singla Darling Don't Leave Me. Singiel oryginalnie opublikowany w lutym 1984 roku przez wytwórnię Mute Records. W marcu ta sama firma opublikowała swoją kolejną małą płytkę, jaką? People Are People z zespołu Depeche Mode. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de n'a. Je ne regrette rien. W dzisiejszych koloniach zdecydowanie potrzebujemy słońca. jedna z moich ulubionych kompozycji zespołu R, Le Soleil Près de Moi, pierwszy singiel. Później takich utworów było jeszcze kilka, ale do tego mam największy sentyment. W finale dzisiejszej tonacji natomiast nowa muzyka od Nali Sinefro. To niezwykła zupełnie artystka belgijsko-karaibska, która jakiś czas temu odkryła także harfę. Bardzo szczególnie produkuje swoje płyty, nagrywa, rejestruje, zaprasza wspaniałych gości. I ten nowy album, który właśnie się ukazał, Endlessness, nakładem wytwórni Warp, to jedna z najpiękniejszych płyt końca lata, a może początku jesieni. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak planujesz jesienny remont, to Allegro Your Season. Tysiące produktów w jednym miejscu i w super niskich cenach. W tym szlifierka kątowa Weber 125 mm z regulacją i 6 tarczami za 119 zł. Jak tak, to Allegro. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę.